نغمالوی یره دیدا رشتیا دی چیو بندال آلکنو دا ملون دیا انما یا دگا شانی دا خدا دگا لالا ندا چی چرگ چرگوی آلکنو دا ملون دیا دیو جنا چیلم نئی او بندتش اردو خوان دی او کتاب گول نو کی دیشی چی گمراشی کی دیشی چی گمراشی ورشا چی سوک آلکنو آغا ملون دیا دا دگا ندے خوا دا دغا ملعون دے چھ دے وئی دا خضا دے خاون لہ حلالو ما نو جو ورسرے نکاو کرا اب یا پساری والا طلاق ورکڑل نو دا ملعون دے لکا دا مصد اگا اصل نکان دا دا مصد صرف رواوال دے حدیث پاک کی دا دیر دیر ناکار مثال خودل شوے دے حدیث پاک کی راضی تیسل مستار لکا بندہ جے پسوال چھلے راولی بیانی اللہ دا حدنا لقومی عالم پار راقوم چھے کوئی جی ویدات واللقتم النساء آر کلا جی طلاق ورکلتا وزنا نوتا فبلغنا اجلہن پس نیر دیر شیدئی بلغنا مانا کئی قاربنا اجلہن نیر دیر شیدئی نوی توخ پلوتا فامسی کوہن پس بندی کئی دئی بندی اسا تئی دئی فامسی کوہن پس بندی کئی دئی بیماروہن بشری طریقی سرا او سری ہوہن یا پریگ دئی دئی بیماروہن بشری طریقی سرا ولا تمسكوهن ضرارا او مبند ویدئی دا پارا دا ضرار ورکولو لتا تدو دیر پار چھ دیاتیو کئیتا سپا دائی واندی مانا دا سمکوی ومن یفعل ذالک آسو جو ایک دا کار گورا دا بندول دا پارا دا ضرار دا دا سی دیا چھ دیا اولا جیدا یو طلاق والا ورکو یو طلاق اغی والا ورکو نجول اصول رجوع نکی تردی پوری تردی پوری والا رجوع نکی چھے دری خیر اغا برابر ایدو کی دیا نجول دے اولا جید سبا بردی توہر رازی دری محیب نبا ازگاری کی ننن والد رجوع کرا ننن والد رجوع کرا چننی والا رجوع کرا نبیا والا گیل نبیا والا طلاق ورکڑل نبیا چی درم حیض نے طہارت راضی نبیا والا رجوع کرا بنش اسی کلاؤ باندھی طلاق پر کل نجوڑے بیا چی دغش درم خیر میں سوپا کی جی نیا والا ہوئے راجا تو کی ماتا لرجو اکڑا ہاں پ دریم زلوان دی نجوڑی بیا والا دریم طلاق ورکا نچی بیا دری بیماری پورا کی گیا نو تقریبا نہ میاشتی داو کرولا نو داغا زرارن لتا تدو داغا دا پار دا ضرر و دا پار دا بیا تی دی او دا شے جائرن دی کتاب الاثار کی امام محمد رحمه اللہ وی لسنا نرا لہو ان یسنا حاضا وأن يطول عليها العدة من قد أجل نقن كذا داشوكي أفايبان دي عدة تبكي كذا رروا لوركي ومن يفعل ذلك أرسو جريك ذاكار فقد ظلم نفسه وفتاقي سرا ظلمه كفقل رانمان دي أو من يسي آياتنا الله ذوان فتوكو سرا آيات كي نعمد الله عليكم فقل رانمان دي وما آغا انزل علیکم جرالے گلے اللہ بتا سباندی من الکتاب الکتابنا والحکمت او سنتنا یعظکم به نصیحت کے اللہ تاسو تبلی واندی واتقوا اللہ او یری گید اللہ نا دا واتقوا اللہ دا دا سی جملہ راولا چی دا دی ان تعلق دما سبق طولو سر دے مطلب دا انفاق کوئی واتقوا اللہ جہاد کوئی واتقوا اللہ حکم دے جہاد پنیاش عزت مندو کی داغی خیال اسد واتقوا اللہ شراب و جواری نزان بچ گئی واتقوا اللہ دے یتیم خیال اساد واتقوا اللہ غلط ہے کہ رشتہ مکوئی واتقوا اللہ مسئلہ دے حیض دا نو واتقوا اللہ مقصد دواتی دے چھ وقت دیمو لین وزیکم نو واتقوا اللہ نہ ہم دا اللہ تعظیم دے نو واتقوا اللہ لسم ایلا دا نو واتقوا اللہ یو لسم مسئلہ طلاق دا نو واتقوا اللہ مطلب یا پری ٹول کی دا اللہ نو یری گئی مدا واتقوا اللہ دا جملہ دا خالص دی ما سبقا قریب سرن لگی بلکہ دا دری ٹول سر لگی یول سحکام مسجد ترشول یول سوال سر لگی وعلم او پو شئی چی اتنان اللہ پارے او شئی باندے دے پو بیاوئی آر کل جی طلاق ورکلتا او زنان اوتا فبالاونا پس اورا سیدے مانا انتہے نا فانتہے نا پس اورا سیدے دے نیٹو خلوتا مخی ود بلغن مانا مکڑی وا پس نیدی شوی دے نیٹو خلوتا فلا تعذلوهن پس مبند وی دی این که حنا دا چی نکا گئی دی ازواجهن دخاونا نخبلو سارا دلت ازواجهن نووی ازواج ولوی پیسی بارد ما یعولو سارا ذکر جستا دی نکا نبار شوا نوز کوئی بل کملا خاون نوی گردی دلی و ازواج ولوی پیسی بارد ما یعولو سارا یعنی کہ داور سے نکاح کی نخاون بیشی اذا ترازو بینہم ار کرچ خوشحال ای دی پمین پل دی بالمعروف پشری طریقی سارا ذالک دا یوازو بیہی نصیت کو لشب دی سارا مرد آگا چاہتا کانچ بھی من کرستا سنا کی ایمان داری پا اللہ او پورا دوستا نہیں باندے ذالکم اذکالکم دا ڈیر پاک والے پارستا سوا تھر اور ڈیر پاک والے پارستا سوا یعنی ڈیر پاک والے پار ظاہر سو اور ڈیر پاک والے پار باطن استا سوا اب کال کم باطن وا تھر اور ڈیر پاک والے پار ظاہر استا سوا اللہ پوئی دیوتا سن پوئی گئی ول والدا تردنا اولادا ہونا دولسم مسئلہ رضا مطلب دا طلاق رالل او نین کی اولاد دے نو اللہ وی والوالداتو او مین دے پائی بور کے اولاد خبلتا حولینی کاملینی دوکال پورا لیمان دا حکم دا پار دا آگا چا دے را دا چی را دے لری ایو تیم مرزا دا چی پورا کیا مدد پائی ورکولو وی اگورا مدد پی ورکولو اغد وکال دیا نو او احناف ویا چنم مدد پی ورکولو اغد ونیم کال دیا نو دو کال دیا او کد ونیم کال دیا مسلا زمونگا ریما بو حنیفر ایم اللہ مسلک دارے چی دیرش میاشتی یعنی دو نیم کال دیا وہ دلتا چی دو کالے ذکر کریلی مدازکا چی دلتا اغنی مگر عادت اغنی ذکر کرے اغنی نسیم من سیا گردولے وے او دا طریقہ دا قرآن کریم چه کل ننگل عادت آغا پا کامل بان نشماری او کل ننگل عادت آغا الادو اتفاق نکیا لکا مسکی مویلی و الحج حج حرم معلومات آیت بوری اوصل دریکم بس دس ہوئے دریکم دو سوا ایک سو ستانوے الحج اجہر معلومات حج مدد حج میاشتی دی معلومی میاشتی میاشتی ندی اجہر ندی بلکہ دو میاشتی او لسر دی واغ لسر دی اغنیم گڑی آداد آیا پا کامل باندی صاحب کو نو اجہر ہوئے او کل اغنیم گڑی آداد آغا ذکر نکیا نو دلتے آغا نمگر عداد آغا نیا ذکر کرے نو ذکوی حولینی کاملینی آو گنی نو تو بورا مداد پیور کولو آغا دو نمکال دیا سورہ احقاف بورا سورہ احقاف آیت گورا پن لسن ووسن الانسان بوالده حسنا احسانا ووسن الانسان بوالده احسانا حملت امه کرها ووضعته کرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا اللہ وی او حکم کرے مونگا انسان تا دمور اپلار سرا احسانا دے احسان کولو حملت امہ کرہان حمل اغسطے ہو پدوان مور دے دو پیو سب تکلیف ووضعات ہو کرہا ازی کولے ہو دلارا پبل سب تکلیف سرا وحملو ہو اپلاس کلو با ولدنی بچی وفصالو ہو از پیونا ریکا ولدنی بچی سلاسون شہرہ دے دیرش میں اشتی بیا ندولس او دولس سلیرش دو کالا اوشپاگ نور ندو نیم کالا دیرش میں اشتی نو دلتا نداز پیور کولو اغی دو نیم کالا دیا و دلتے اغا نمگڑ آزاد اغے پریخے وے اغے نسیہ منسیہ گردو لے وے نزک وے او میں بھی پائی بور کے اولاد بلتا دو کالا پورا لیمان دا حکم دا پاغ دا آگا چاہے چیرازے لری دا چی پورا کی مجا دا پائی ور کولو وعلال مولود لہو اپا پلار دا دی بچی باندے مولود لہو مانا چاہ دا پار چی دیکھو لے شوے دے مطلب دا اولاد دا چای اولاد دا پلار وی اولاد دا چای دا پلاری اولاد دا مور پلار دا دوارو وی تو کجا گرار آلان اولاد دا پلار دے نکا قرآن کریم اغلا مولود لہو وی یعنی اولاد دی بول شوی دا پار دا دا او دے سوی نن مولود شریف دے سجیلی نن بمونگا جماعت کی مولود شریف دے مولود سلوئی مولود کو بچی لوئی نن دنوں جماعت کی بچے شریف دے داد دا استلاوا مولود شریف دے آیا میلاد شریف دے نکا میلاد دے نم دا بچی پیدا کی دو توئی کا مولود دے نو بچی توئی دا استلاوا نن دنوں جماعت کی تقریر دے خودے وئی نن دنوں جماعت کی میلاد النبی دے سجے دے میلاد النبی دے یعنی میلاد دے کہ پیلاد دے نن دے دے جماعت کی دا شے دے آگا عید میلاد النبی چرا آگی حضرشی رحم اللہ وئی کلا دارا نکار معلومی او کلا نی معلوم نئے بے بیداد چے نگا غارانی اولاد دے نو کلا ربی پلار معلومی او کلی نی معلوم دی عید میلاد النبی دی اغا پلاری معلوم دی دا چا دا اغا کڑی ایجاد کڑی ری شپاگو سو کالو پوری دی سنون نشان نو پا شپاگو ما صدی که مظفر اربل بادشاہ لگی دل رے اگر سر مال ڈیرو او عمر ابن دحیم ملا لگی دل رے نہ اگر سر علم نجوڑے اگر والا حدیث وضا کل اگر پہ مالو لگو نجوڑے رونہ پہ والا ورک دا اگر وقت دی ایجاد شہر دا شپا گم صدی کی ایجاد شہر او یاد دی ایجاد کرے دے چا ابو لہب یاد دی ایجاد ابو لہب کرے دے نہ دا اللہ پیغمبر خپل میلاد مناو کرے دے نہ ابو بکر رضی اللہ عنہ دا خپل پیغمبر میلاد مناو کرے نہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا خپل پیغمبر میلاد مناو کرے نہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دا اللہ دا پیغمبر میلاد مناو کرے نہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اچھا نرے مناو کرے کہ مناو کرے دے نہ یا ابو لہب مناو کرے دے کہ سنگ دا اللہ دا پیغمبر دا پیدائش نہ خبر شو نخبل عظیم دے ازاد ہے کہ تو لیل ملاد کے تکم دے کیلی وہ سو چیز ملاد النبی نمانی مدا دا ابو لہب نملان دے دے اور یعنی ابو لہب دا گا کرے دے دا خبل پیغمبر ملاد مناو کرے دے او دای نماناوی نوائے دا ابو لہب پا طریقہ روانی ہم اور لاگو پا طریقہ روانی آگا مناو کرے فاغل ہم سفائدان ورکڑی سال ہم سفائدان ورکڑی ماغنا عنہ مالہ وما کسب او دا شانی ماغنا عنکا مالک وما کسب وما کسب ولا اللہ ویا وعلى المولود له اپا پلار دی بچی باندے رزقهن فراغ دی دی وکسوتهن و جامی دی دی بالمعروف دور مناسب لا تکلف نفسا تجلیو بنشور کولے و نفستا الا وسعها مگر پتا قدر نفسر مطلب دا لار سر اڑیر مال دولت دے نخف وراک او خی جامی بور کئی او کپلار اجل دے نو دخپل آجزی مناسب فراک او جامی بور کئی لا تزوار را والدتون ضرر بنشور کول مورتا دی ولدی ها پسو دی بچی سرا ولا مولود اللہ ان پلار دی بچی تا دی ولدی ها پسو دی بچی سرا لا تزوار را دا سی غد معلوم کی دی شیود مجھولو ما لا تزوار را چی دی معلوم سی غشی نمانا ضرر بنشی و ضرر بنور کئی ضرر با نور کئی مور پس اوزری بچی واندی او جسی غد مجھول شیا نمانا ضرر بنشی ور پول مورتا دی والا دی ها پس اوزری بچی سارا او نا پلاز دی بچی تا دی والا دی ہی پس اوزری بچی سارا یادا مطلب چی دی با ضرر نور کئی پس اوز دی بچی باندی او چی دی مجھول مانا شی ولا مولود اللہ ان بپلار دی بچی تا تگلیف ور کولی شی دی والا دی ہی پس اوز دی بچی سارا وعلا الوارث مثل ذالک او پا وارث باندی فمثل دی حکم دی مطلب دا طلاق نرستو لار مرشو اپچے دی بچے پاتے شوے دی مور بدی بچی دا پی ور کئی او دی پلار نور ورسا چی دیا ناغی با دی خزیلا دوڑای جامع ورکی فا ان ارادا فسوالا پس دکر ارادا لرلدی دوارو دی جدائی دی جدا کولو دی بچی آن ترازی منهما فردا منتیا سرد دوارو دی طرفنا و تشاورین او پا مشوری سرا پس نشتے سبونا پا دی دوارو آنی و ان اردتم او کچری را دلر لتاسو ان تستردعو دا چی طلب دا پیون که اولاد بلتا پزنشتا سبنا پتاسو بانده مانا بلده والا دا پیون کوشش کوئی نفلا جناحا لیکم پزنشتا سبنا پتاسو بانده ار کلچ اس پا رہی تاسو ماغس آتے تم چیرا در ورکول کری تاسو بالمعروف بشری طریقے سرا واتقوا اللہ ویرے گئے اللہ نا کوشی ان اللہ جی یقیناً اللہ پاس گتاؤ سامل کوئی بصیر لیدن کے دیا والذین دیار لسم حکم عیدت متوفا عنہا زوجوہا یعنی عیدت دار خلی تخاونی ملیا والوالدات والذین آوکسان یتوفون منکم چوفات کریش استاسونا ویذرون ازواجا او پریز بی خزی یا تربسنا انتظار بگئی دا خزی بے انفسهن پزان نخبلو باندی اربع تاجہر و عشرا سلور میاشتی او لس رضی او سلور میاشتی دا بددی عدتی او خفکان مناول بی عدت بی امام بخاری رحمہ اللہ یو باب تڑلے وے وی احدا باب احداد المرأتی علی غیر زوجہا باب او بیان دو سوگ مناولو دو خزی کی بغیر دو خپل خاون ماننے نو حدیث ذکر کرے وے دو محمد بن سیرین نا دے وی دو ام عطیہ داری اوزے مرش فلما کان اليوم الثالث ہر کل چی درے مرشو نو خوشبوئی راو بختی را نا خوشبوئی اولا گولا وقالت اووی ویل نوحینا مونگا من اکریشویو دا چی مونگا غمو کو زیاد دو درے ورازو نم در پخاون اکل بانی پدرے مورز باندی خوشبوئی اولا گولا اول جلد دے صفیو سل اویادا باب کتاب الجنائب کی درشان دے حضرت زینب بنتی ابو سلمہ نا روایت دے داوی ارکل چی رال خبر دا ابو سفیان دا مرد چی شام کی اغاو فاتشوه نو ام حبیبہ رضی اللہ عنہ اگی بدرے مورد باندی خوشبوئی راو گفتی دا نو پدی سر باندی اولا گولا پدی لیچ باندی اولا گولا وقالت اویویل انی ان کنتو انحاضا لغنیتا ذو ددین خام خابی پروائن خما اریدنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلمنا چویلی لا یحل الامرات نبی جائزی اوی خذل چی ایمان داری اللہ پا اللہ باندی پا ورز رستانی دا چی غم کئی دا پا یوموری باندی زیاد دری ورن الا علی زوجین سیواز خاون دی چی دا پا خاون ماندی تو حدو علیہ دا با خفکان کئیو غم با مناوی پا آواندی سلور میاشتی اولس روی دم یو سل اویا و یو سل یو اویا صفدا اول جلد امام مسلم دا حدیث ذکر کرے دے اول جلد کی صفدا سلور سو اشپگت یا صفا درشانی دا حضرت زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ عنہا نا روایت دے چداوائی داخل شو مذہ پا ام حبیبہ رضی اللہ عنہ باندی چدا دا اللہ دا پیغمبر خضر ام المومنین دا نو دیوئی ما دا اللہ دا پیغمبر ناوری دیدی دی چی نیدی جائز دی اوی خضر چی ایمان را دی پا اللہ و پا رستانائی انتو حج علامیتیم دا چدا خفکان کئی او سوگ مناوی پا مڑی باندی زیاد دری ورزونا مگر پا خاون باندی خاون باندی دی عدت بی سلور میاشتی او لسر دی داوائی سم دخلتو بیاد داخل شم پا حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ باندی فی نتوفی اخوها کلچ دی رور افاتش نفدعت بی تیبن دی خوشبوی را او بختی دا نفمسحت بی ہی فمست به فرضیه خوشبیو لگو لسم قالت جاویویل مالی بیتی بی من حاجتی نو مال ده خوشبیویس ضرورت سیوای دین چه ما وریدی دی ده اللہ ده پیغمبرن چه یوی خذی لجائز ندی چه اغا ایمان راڑی پا اللہ و پا غرر رستنی چه دا غم کئی پا یو مری بانده زیاد ده دری ورزونا مگر پا خاون اختل بانده دا بخاری که اول جلد یو سلیو و یا صفه او دغه شانی په مسلم کې سلور سو واتیا او سلور سو شپدتیا رتا او دغه شان د حضرت عائشه رضی الله عنها نه یو روایت راځي مسند احمد ذکر کړی د شپږم جلد 281 صفحه کې سبوی جنی داخلت اللہ ذی عمل دپارہ فی داکنی کأن ربک لم یخلق لخشته سواہ لجمیع الناس انسانا سورہ نور کے بحضر شیح رحمہ اللہ دی ملو دا اس چی اکور کی غموشی تو علاوہ پدرے مردتا سنوی جامی واچو یا پسلورم کی مرکینو نابشے اولی یا رب ادھونی خبر یا رب خلق گوئی دے پا غم کشا لیں فصل ورم رضو یا پدرم چرم نوے کارن کئی چرم دا خوش آلائی کارن کئی پر سال پوری مانے کئی سیوا بن کے اولی ایک پلان کرم رشید آو گورت آو ساگا دے خیلی جامعی چودی دی یا چرم سرخی آفود دی کری دا صحیح مومن اند لکد صاحب اکرام دا زنانو گن بگنین فصل ورم رضو دے رشتیا دا سی ہو کار کرے دا چار ور مردن پس درے مرض دا سی کئی دے چاپ لار مل دے ہاں ابو سویان سنو کے شخصیت بنو ہاں او آغا مل دے نجوڑے شام کے مل دے او پا درے مرض باندے دا آغا دا آغا لول آغے دا شانی کئی دا دا صحابہ اکرامو او دا صحابیاتو دا عمل دا آغی لگو اظہارو اس نکی جاسی نو او بیا کمی خضی چه دا آغای خاون منی نو آغا بیا سلون میں اکی اللہ سر رضی آجی سر تنگ اغنی یا سبانی جوڑی کتلان کیری کر رضن و کتلان کیری کر رضن اچھا کر کلن نمی بکر فیضا بلغنا جلہن تیب دک مور یا پلار کی ماری نو تقوس لو ازلیش بیا او پا آسات و پت رہ بیش کو بالتا نکی فیضا بلغنا جلہن سر کلا چی ارسی کی دینی تو خلو تا سلور میں آشتے اولا ترزی تیرش بھی فدیشتے ہیں سبنا فتا سبان دے پاہ سکی چی کئی ازادنا نا پا نفسنو خلو کی بالمعروف پشری تری تیر سارا سبان سترا کئی آسا صفا جامعہ چاہیا دید پارا چی پل سبال پیغام دنی کا راولی گیا سبنا بگنشتا اللہ پاہ سو جتا سامل کوئی خبردار دے او نشتے سو گناہ پتا سو بندی سیما پاوس کی اور رو تم بھی ہی چی تعریب کو ایتا سو باغی سرا من خدمت النسائی یعنی بنکاز زنانونا او اکنم تم یا پتو ایتا سو دا فی انبوسکم پر نخلو کی یعنی دا تعریبم نکوئی تعریب دیل ہوئی یو خزارا اویر لسم تعلیمی کرے او اغیل پیغام دے نکالی گیا خدا بھی ایلہ اوکالوشا چخا اندی مڑ دے نو خوالا تعریف کے یو لما پور اغا پندے جاندہ دے یو خبر آلہ پکار دا چی دا سی دمرا تعلیم دیا او دا سی نیک انسانی آغا سی وطن والاو کی کم چی دی چی دیا ناغم عقل لري انسان دے اغم پوئی گیا مدہ تعریف جائز دے عالم اللہ پوہدے اللہ انکم یقننتا سچے ستذکرونہ ہننا ذردے چیاد بکیتا ستیتا اختارا الفاظ کے بولو وائے ولا چلا توائیدو ہننا لیکن وادی مکوئی جدائی سر سرن پٹی مگر دا چوائی تا سمینا شرعی کیا تعریف دے کنر مولانا صاحب رحمہ اللہ اغبوے تو تاریز وان دے زنانا خی پوئی گیا وی بجور وی میں سالا انگوری تپی غبشا نباجوری بیادا لور لچے سغرائی نواغ غرائی خدوری نخبہ کی جولے لگا جدا خودی لنوائی کن دا انگولی او خدوری خب اخفلے او فلسفہ دا اگا انگوری اولا کنو یوری پا دیوال والا سبیا کیری یا ولا کی تر او درے مطلب سے تما سرا جان میرے ساری سبیا کی سرا جان دے ساری کی تے سرا جان دے نو بس بغیر تو خار دے تیل وڑو لو دیلے کیلے ورت نو زیادا ہو رہی اولی او ویت دی سرا لگے ما سرا نی لگیا مرا رائی پلس فلسفہ دا ولا تعظموا او قسم کوئی عقدۃ النکاح د تعلق نکاح حتا کر دی پوری یبلغ الکتاب اجلا چورسی کی عدت اجلا نیٹے اپلتا ذالک الکتاب کے مو گنی مانی کڑے وے نیو مدا تائید راو لیو چی کتاب پمانا دے عدت سرا والم اپو شیطن اللہ کوئی کی پارا سباندی چیدی پر نسا سکی فاظ روح پسیرے گئی دے اللہ نا اپو شیطن یقین اللہ پخنکا ان کے دیو صبرناک لا جناح علیکم شپار سم حکم طلاق دے غیر مدخول بہا ان طل نشتے سگنا پتا سبان دی کہ تیری طلاق پر کلتا ہو زنا نوتا مال ہم تمزو ہننا آگا چلاس نیل گولی تا سو دیتا او تبریدو لہن فریضتا یا مقررتیانی گریتا سو پر رہی مقرر تیا دا مہر نہ مہر مقرر دے ان لاس لگولی شی او طلاق رالل اللہ ویسی گناہ دروانی نشتہ دے ومتیعو ہننا جو رجانی ورکی گئیتا علل موسعی پا مالدار واندے فدرہو پانداز دا مالدار ایدادی وعلل مقتر او پا فقیر واندے قدرہو پانداز دا مالدار ایدادی مطان بالمعروف جو رجانی بالمعروف بشرعی طریقی فراد عرف مطابق حقا علی المسلمین واجب دا جوڑا جانی علی المسلمین ونیکی کون کو باندے دا جوڑا جانی واجب دیا ذکر دا غیر مدخول بہا دیا دا واجب دیا نا مہرشتا دیا مہر نشتا دیا او نلاس لگولی شوی بیا زکا که لاسو لگولی شوال نوم بیا نیم مہر کی گیا او که مہر مقرر دے نوم بیا نیم مہر کی گیا کن مہر مقرر دے نلاس لگولی شوی بیا مزاجو رجانی واجب دیا و این طلقتمو ہننا اکتر طلاق ورکل تاسو دیتا مختیدینا چی لاسو لگوی تاسو دیتا وقد فرضتم او بتا کی سر مقرر تیا کڑی تاسو لہن دا پایا رئی فریضا مقرر تیا دا مہر فنصف ما فرضتم پس من دا آغا مہر دے چی مقرر کڑی تاسو اللہ ہی آفونا مگر دا چی افون کی آتنانا چی دا نیمم در پاتی آزنا لما او یافو اللذی یافو کی آغا کس چی پلاز دا کی عقدتن نکاح غٹل نکاح دا غٹل نکاح پچاسر دچا پلا سکے دا دناری نو پلا سکے دا غٹل نکاح اللہ دل اللہ سکے ورکڑے جو دفع خلاک پر قراری ساتھی از دفع خلاک کلا وئی ہے دانا کہ اس نے رانا دا او تاو سر نکاح کرے دا نو خوشحال ایسا تا گورے کہ کم وقت دا خبر جو ندی وغلا پنیز باندی کاغذ دی خی ادا وغلا نتلی تالا بے طلاق در کری فمیز بے دل طلاق نامی خیلیا او دا ودر نتلی اللہ وینا غٹا دی نکاہ دی ناری نپلا سکے دا او یافو اللذی یافو کیا وکس چی پلا دا چی غٹا دی نکاہ دا وانتافو ادا چی افو کیتا سو اے ناری نو اقرب لتا پوا دا دیر نیدے دا پریزگار ایتا ولا تنسوا الفضل بينكم او مي رويا اغا مهرباني بينكم فمن قبل كي شاغا يو قبل واندي كما مهرباني وفمن كي ناغا مهرباني اغا مي رويا دا ولا تنسوا الفضل بينكم دا ما سبقا طول احكام سر لجيا مطلب دا انفاق کوئی ولا تنسوا الفضل بینکم قتال کوئی ولا تنسوا الفضل بینکم حکم دا قتال فمیاس عزت مندو کی ولا تنسوا الفضل بینکم زان دا شراب و دا جواری نوسا تی ولا تنسوا الفضل بینکم اصلاح کئی دا یتیمانانو ولا تنسوا الفضل بینکم غلط ہے رشتہ مکوئی ولا تنسوا الفضل بینکم مسئلہ دے خیب اے کزان اساتی لا تنسوا الفضل بینکم ما مقصد وقتی آیات اساتی ولا تنفو الفضل بینکم نہ ہم تعظیم دا اللہ اساتی ولا تنفو الفضل بینکم مسئلہ لیلا دا خدنا ولا تنفو الفضل بینکم مسئلہ دا طلاقو طلاق راغلی ولا تنفو الفضل بینکم مسئلہ دا رضا دا ولا تنفو الفضل بینکم عدت متوفا عنها زوجها ولا تنسوا الفضل بينكم مسند تعريض دا ولا تنسوا الفضل بينكم طلاق غير مدخول بها دي ولا تنسوا الفضل بينكم ندا شاني داد ما سبق طول احكام سر لگیا یقیناً اللہ پاک جتا سامل کوئی وسیل لیون کے دے حافظ والا صلوات شپارسم حکم شپارسم حکم مسئلہ دموزا حافظ پابندی کوئی آل صلوات پمنزل طولوانی وصورات الاسطا او خاص کر پمنزل بہتر باننی مز درمیان باننی مز مازی گر انو چاد صلات الاسطان مراد مزد مازیگر آگستے وے لکہ دے بخاری روایت دے سلور بے کی ذکر کرے وے داشان امام مسلم مسند احمد ذکر کرے وے حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت دے چھتا اللہ پیغمبر قرد جنگی بدر ہوئے دے جنگ خندق جنگی بدر نا ملا اللہ بیوتاہم و قبورہم نارا اللہ دیا دکیا قورنا ریو قبرنا ریونا مونگے مشغولکو عنی صلاة الاسطوان دمولد ما دیگرنا حتا غابت الشمس تردی پورے چنور دوشوا سلور دائے دا روایت ذکر کرے دے اول جل کیاو دے او دویم جل کدرے دایا سلور سو لسم سبا اول جل انگلو سو نوی سبا دویم جل شپر سو پندوستم سبا دویم جل نه سوا شپر سر ویختم سبا دویم جل مسلم اول جل دو سو ویشتم سبا مسند احمد کی اول جل دو سر ویختم سبا در شانی دا روایت ترمیزی ابو داود نسائی ابن ماجہ مشکات یہ دونوں ذکر کرے دا شنگل روایت دے دو سمرا بن جندب رضی اللہ عنہ اغم دد کرے چھ مراد دو صلاة وسطوانا صلاة عصر دے چھ اللہ پیغمبر وی صلاة وسطوان صلاة العصر دو ترمیزی روایت دے دویم جلد دے یو سلو عشقم سبارا او دا زید بن ثابت او دا حضرت عائشی رضی اللہ عنہ یو روایت دے مشکات ذکر کرے دے دری شپیتم سوا کی چی دا دوار اول حضرت دید من ثابت و حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ از صلاة الاسطوہ صلاة الظہر چی ملد صلاة الاسطوہ ملد لماسپخی درشان یہ روایت مشکات ذکر کرے دے دری شپیتم سوا کی دیمان مالک نا آگر حدیث رسول علی بن ابی طالب تا عبداللہ بن عباس تا خدا دوار اوئی از صلاة الاسطوہ صلاة الصبح صلاة الاسطوہ ملد صبا دے چادام میلی دی چنا صلاة الاسطوہ چی دے ناغا ملد دا ماخام ذکر دا دورا دی ویتر دی سچے دے دورا دی ویتر دی ندا صلاة الاسطوہ دے او چاویلی نا ملد ماسخوتن اغا صلاة الاسطوہ دے ذکر یو جہری ملتنا دیخوا دے و بل جہری ملتنا آخوا دے ندیو جن صلاة الاسطوہ نمالاو دا دا از صلاة الاسطوہ اطلاق قدور من دنوان کی جی دیو جن حضر شیر رحمه اللہ یو مانا کری و صلاة الاسطوہ او گردوی مزدرمیانا مزدرمیانا او گردوی نویو دا سبا مزعال درمیانا دے چه ماسو تن نم کری ماس بخی نمو کیا دا سبا موز ماسپخین موز علا درمیانا دے چه سار اغا دیم کری دا مازیگر اغا موکی دا مازیگر اغا علا درمیانا دے چه ماسپخین دیم کری دا ماخام اغا موکی دا دماغ مغال درمیان رے چما جی گر دم کڑی دماغ سوتا نہ رامو چما سوتا نہ غال درمیان رے چما خام غلیم کڑی سبا رامو کیا وقوموا للہ قانتین او در گئی اللہ تو تابدار فإن خفتم بالكثير يريدتا ذو فرجالا فسانو توي او ربانا يا فسر ليوان دي فإبا آمنتم فسار کلا جفا من شوئتاسو فاغتر الله تسياد وي الله كما علمكم لكفرنجي جفو در کرو الله تاسو تا ما دعوا احكامو لم تكونو جنويتاسو تعلمون جفو دلائتاسو والذين واللسمهكم مسلد وسیعتا والذین آتسان یتوفون منکم چوفات گشستاسنا ویزرون ازواجان او پری خودی بلی خضیع وسیعتا لی ازواجهم وسیعت قول دی پا بارد خضو بلو کی مطاعن لفایدی ازستو الالحول ترکال پوری غیر اخراج نیخکلا مطلب دا امری وسیعت گئی دا زما خضر یو کال پوری بتاسو دی لغد نکوی دا بنو باسی دا بری پور کیا فا ان خراجنا پس کچر ہوا تی دی دی سلور میں اشتی اللہ سر دی پورا شی ہوا تی دی فلا جناح علیکم فسیتے سکنا پتاسو باندی پاوس کی چکی رازنانا حکمت والا دانا چکدا کلم ہوتا یا بل دے رشتہ کا نمڑے کا جدی غلط کار کرے رے نہ غلط اس لکڑے دیا ولل متعلقاتی متام بالمعروف اگر پار طلاق شو ہوا جوڑا جانی بالمعروف فشرعی طریقی واندی حقنا لل متقین مناسب دا حکم دا پریزگار سارا اطلسم داغا متعام متعلقو دا کذالک دغشانی یبین اللہ لکم آیاتی بیان اللہ تاسو تاحکام خپل لعلکم تاقلون جید پارا چی تاسو اقلو کیا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لكم فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم ما هو الذي يغرس الله قبل الحسن فيضعفه له وأضعافه كثيرة والله يقبل ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملائكة